yine hırt. Yine set onu ilk kafe ellerine bat. Miline hırt, miline şok. Kas kannab sõlme salli, vaatab seriaali lost, kuuleb mõnda seitlitega bändi. Milline šok, hea küll, aru saadab ja mõistetab. Milline hõud, hea küll, seni kuni päris luta. Pärast. Aga kuidas kurrad libisesid lambad värvi kunsti aukude? Miks on iga iljoodi ümber kihi kaupa kogutajaid? Kas siis selle maa meel on nii õhute? Et iga üks, kes köhatab, on püsti geenius. Milline šok!